Zer nahiago, itxu ala mando? Ez bata ez bestianik, utxumandoka. Utxumandokan, astehuntan, Charles Videgen jinen zaikula erregen egunaen aipaldian egitea hitzezitzen. Jose Antonio Azpiazuk aldiz legen beltzaen ostokada dela eta aipatuko deiku nula elizak gaitzai besteik ezin eginez saintiak asmatu zutian. Josu Martinezek aldiz Patxi Aranaren ihesaldia dela eta egiazko ihesaen prestatzeko ihes faltsu bate egin behar izan zela eranen deiku, ahatzigabe Laurentzen kanto komendioak. Hasgitin. Alexandre Dumasen Les Trois Mousquetaires famatia ez palin badugu jakurie titulia pu ezagutzen dugu. Realitatean bermatzen den elheberri bat da, lauzien hiu mousquetaire hoien kapitaina Arnaud Jean de Peyre izen kolore txekua zen, etxekuak oluen kumersant. Gizon indartsu, sutsu, borroakako trebe eta trebitia. Gaitarzun hoier esker, Louis Hamahiugeren eregiaen begia josian eta hunek, Arnaud Jean de Peyrek, hoitahi urte baizik etzutialaik, be guardaen bu izentatu zian. Supozatzekua da, eregiak bi soze eman zeitzola eta hoiekin, Juiko Casamayor eta Elizabeko etxiak josi zutian, zuin, Sibeuko lege zaharen arabean, noble etxe zien. Huna behaz, gue Arnaud Jean de Peyre nuble dugula. Grado horta heltuik, eregiai esker kausitu zian Juiko herria konderi izan ledin, builtak jamanik, montoiko baronia beheganatu zian, gehi huni lotiak zien, barlanez, atei, liginaga eta astu. Hanitz dianak habonahi behitu, ataratze, aloze, siboze, omize, sunhareta, altzabeheti, etxebare, ligi eta lexantzuze jabetu zen. Lurez goxe bazen, soja ebe harzian. Hortako, legarak ezaizutian Sibeutaren arnegaztiala heltu arte. Hoita hamar urteko borroka luze bat jaman izan zen ordian Sibeuan, oldartzeik ezaguna izan zelaik mitikileko erretor izan zen Beñat Goihenetxe matalazena. Basterak ample litian, Arnaud Jean de Peyre jauna foa eskualdeko luren gobernadore izentatuik izan zen eta musketer delakoaen butzae elkik izan zeion. Bergaraian, garazi aldiane gatzaen presioaen kontrako altxamentiak izan zien eta maneala oldartze hoien buiak emaztiak izan zien. Charles Videgain, Kisses. Charles Videgain, hitzezitzen beti egutegi solaz, urtatxe, testekatzer ikusik, hor, epikoa? Horren, haipatu nahi nute trufania edo erreduna edo apalazio. Horren, franxesez detzen nute epifani, horren, lehenik badara uzabat, eskolerria bi mura baita eta murar batzutan desberdintasunak indartzen du, eman dezan bestaldean errege eguna pesta da, hemen ez da gehiago, eta bez ez dira gehiago uartzen ere. Eta hori, eta pesta hek egiten dute eta aldi salbatorez, gurbai eta han ez, orako, no. Egituko no, alkarrekin akomodotzeko bidia, ne? Eta, hori da. Ordean, epifania frantsesez eran nahi du erakutsi, ez? Behaz, aparizio bat bezala, gintuak bere burua erakusten duela, eta behaz, errerek hori markatzen dutela. Eta, ematen du, diristinotasunaz kanpo hori, hori famatua zela, eman esan Delf, hirian Apolon jentua adertzen zela. Ez da bakarrik dure femendo erlegioen lehertatzen. Ordean, horren induruan behaz, hiru izen, Gipuzkoan eta Bizkaian errege eguna. Errede bakotxa baduk bere izena, denak iztira horritzen, Baltazar eta kompani, eta orduan, luzaz, bestalean, opariak egiten ziren erun hartan. Oan ebai, eh? Oa ere bai. Eta behaz, bezperan, errede eruna izan aintzin, zapeta tipiat eta ezartzen zuten, aurret eta rut hemen eru berriz egiten dugu mezala. Beste izena bada Bizkaian eta deitzen da apalazio. Pentsatzen dut aparizio dela, nun ezten palazio, estarit. Eta han, ibiltzen ziren ere kantuz, eta kantatzen zuten apalazio zaldune, hiru erreden eguna, hiru erredet bialdura itue, limosnatxo bat baten bila. Limosnatxo da eske ez, zerbait. Han Bizkaian. Eta hemen Trufania, Trufania horrek emaiten dik, ihaunteri edo zea, bako zea, bufoi. Eta ematen du teofania dela itza, erretem erranai baitu, dientua agertzea, ez? Eta ez dugu kasik entzuten, afen ari da itzaltzen, pixabait entzuzen, pesta hori ez baituru biziki ospatzen. Eta hik nunti bildu dugu Trufania hoi? Entzun dut, no, Erren erdut beste mendekuan izala. Na, badik trufa deitzenen horrekin zerbait ikustekoik? Ez dut uste, ez. Ez ez, ikerreitearekin, ez. Trufania zinez lotua da erlijoniarekin, dintuaren, agertziarekin. Eta ze sustraidin horrek etimologi edo trufania? Trufania. Guk ahuaikin hola mastekatuik? Iduri dute. Bai, kanpotik gina, erlijoaren bitartez, kanpotik gina itzaren beste forma bat, luk asmatua, kambiatua. Baina ez dakit, zaila da jakiten zer dauen, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Baitut bi armak behintzat, nire adiren adala ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, azten dudan adala pentsamendua. Hor, piskat, nik nahi agun muen zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu eta musika berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna. Larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Hori erraten nizuter. Laurentz, ze egiten dugu pausi? Zigarreta bat egiten jan ala argunta biatzen gira? Argunta biatzen gira. Ados, presaniz? Ezagutzen duk, enon prese, je suis enon prese. Bai, komen citron. Voilà, eta prisatea nuk. Ados, bon, ordian eta eginen jaga halbe zaintzale, ordin lehen kantoian orkezpena zera haidekin horritzaik, halba dut eksplikatzen eta hoiko demoik ez galtzeko. Entzun dezagun. Esker mila. Ez, bo, lasai, hartuko dugu demoa mila. Egia huartzen izu guai, berreziki gizon botz entzunen dutugula egun. Bizarkeri. Ados. Nik usteat badudala ideia bat, igan aldian amini bat damutu izan hola kordartixo izatez eta maitarzun eta nahi dela oldartzia izerbait eta pentsatu. Bena ez teat aski barnatu pista hoi, ordean dagun aldiko usten diat, erraiten dian azken aldian xamalo, amodio eta beste, behar nean piskat goroto ere aipatu, kantoen bidez, obeki jorratuko diat, mena segur bada... Bada zerbait ateratzeko hildo hortaik. Beste hildo bat, segunek beste hildo bat haitatu dira, ez dela debaldetan bi leheneko gaizare karten eta jamaikako bat, badek zerbait bugibelin. Ordean, ostial goizan behatzen nintian Euskal Irratiak eta hor kantoe bat iganazidie, Mikel Marquezek kantatuk, bere azken diskak arrartzen dian, Erzainak taldearen kantoe bat. No Time for Love, oso kantu edera duk hoi, eta kantue hoi zian Erzainak taldearen hirugarren diskan. Hirugarren diska hoi, salda badago deitzen zian. Zinez, agian taldearen diska oberena musikalki, biziki kantue ederak bazien hortan, ala nola, bon, esaiok ezaguna, biziki kantue. Tarantan, tarantan. Itzak ere biziki eder dira kantu horretan, esaiok, lotxarik gabe esan behar dut, ikasi behar dut, fe, biziki untxa dena. Eta hor bazen beraz, azken kantoia, No Time for Love. Ez da itxarro bordain hitzakor. Zaude. Eta badakiat ertzainen tako palataka jantzizila kanto izki bat zen, eta holako titulu bat... Ez dat uste, bi minutu ero bai itxaruen kantoe bat da... Aitorpena? Aitorpena ez... Aitorpena? Aitormena bai? Bai? Bi minutu ero bai, eta iringarria da, zenta kantoe hoi idatzi zian paixen zelaika, eta hasten da kedelagar ninei nanana, eta juten bai zengu matez paixen, obartuko iz, badela metro geltoki bat kedelagar deitzen dena, ibilinuk. Osterritzen kantin. Ba, eta ibilinuk kedelagar geltokian. Ze kantoi zunet horako bizita baten egitea? Ez, kasualitatez, benato, eta bala. Eta ordean, No Time for Love, zenta egio erran behar da, bon, biziki diska ederazian salda badago, entzuteko gizan dena, Ruper Rodorikazian diska horren ekoizlia. Soizu? Eta bai, monsieur. Eta ordean... Zer da ekoizle baten lana? Ekoizle baten lana, ene duriko, duk studioan izaitia, musikalariekin. Taldia grabatzen dizu, egitentik, ordean usu, bedeazka egiten dute prizak. Eta hemen dezagun, wala, bate tabalaria, nini ana, basu jolia. Eta gitaristari berdin erran entzai, bon, hoi, zati hortan egiten duk hoi, bena esazak hoi. Eta ordean studioan izanki, patutuk pista hainitz. Eta studioan nahi dukana egiten alduk. Grabatzen duk, eta gio, ordean gale egiten aldiok berdin gitarista batito, ese azak hoi, eta pianista batito, egiten bazenu olako napeli bat horren laguntzeko, nahiz eta musikalariek bek zien pentsatu, badik agian produktoreak gibelapen hoi, gale egiten tik musikalariek ese atzia, pistetan grabatuk dia gaizak, eta gio mixagian aitatzen dia. Eta bederen, haitu ezberdinak jogatzen altutuk. Ados, kanpoko beharri batuk. Bai, eta artistiko mailean ere agian aurkulai. Odean, bakotsak izaiten aldu du segurazki bere ikusmoldia edo bere pentsabatzeko manea. Bena, aniz dizka Euskal Herrian kanpoko aurkulari batekin egin izan dielaik, argunt desberdin dutzak dizkaoik. Bai sonoritate mailan, bala, beste eretako usu irabazi die zerbait taldek kanpoko beharri batekin lan eginez. Eta kaso hortan, ertzainen tako zean, Peper Ordorik aurrein. Ez zean eskolegitik kanpokoa, bena Ruper zean, eta nabaritzen da, zinez diska hortan, badia zinez molak eta unak, eta historia tipien zat, oai entzunen dugun No Time for Love, biztan dela presoak aipatzen ditu kantu hortan, ordean epokan, kontatzen zian, txampi, erzainaken bateria, duzu gizon txipi bat azkar, bere izango itia zian le petit Conan le barbar bakik, oa tipita azkar izatez, le petit Conan deitzen gunean, eta gizon indartsua eta beste, eta zati hortan bada un roulement de tambour deitzen dena, eta etzian eltzen horre egiten. eta kanpoko norbait ekarri zian rouleman horren bakarrik egiteko. Voilà. Grabaketan moan. Voilà, grabaketan tako studiorako. Bon, agian gio ez dakit eta ikasi zian ez edo ez untsa egiten rouleman delako gua, bena, eta eniz horretzen tal zati hoi zen ez, bena, ikusitia terzainan geni gazte izen, emaiten, hain izan ez kantu egoi. Hori, la banda municipal de Gasteiz, haize talde batekin eman zian garrik beha kantan, gaizak harri-garria, seguraski, eta badakit gai hortan datez grabatu ziela zatia, nun bai duzue, ben armarioetan, mena ba, izan dira moldaketan zinez ederak. Hola, odian etzunen dugu No Time for Love, erzainak taldiak emanik, salda badago diskaetik, hartuik. Guretzat aparkei dartzela iesa ospena ta isiltzea. Oian legea zogotu bani euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru atzean. Eta gune argasen mende gaudenok okero men gaude. Ez dute uzten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten eta bertan hil. Eutsi zioten minari baina bakartadeak irentzi. Korte justizia inzieten mato itxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten maitatzen gauean. Ez aurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Sirena garra isi bakarra gauean. Zuten frantiskiuz gaztea baita haren leku suton makilu ere. Etorri ziren pasio jara, Bobisans talagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Abeste hainbat lekutan, hau zerrenda maigabea. Ez dute usten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Sirena garra isi bakarra gauean. Zatoztean aiei borrokan lagutu nahi duten guztiak. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasua behar du, berriak zuea zaitu. Gure goguak iraun artean ez da belturra nagusituko. Ez dute usten maitatzen gauean. Ez da hurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe. Sirena garra isi bakarra gauean. Sirena txagarra isi bakarra gauean. Sirena garra isi bakarra gauean. Zieno txagarra isi bakarra euskalirratiak.eus, euskalirratian webgunea. erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Jose Antonio Azpiazu, Jose Antonio Azpiazu. Jose Anton Azpiazu, beti eben gaude 1600 eta pikoko legen beltzoren aipatzen, ba azken astian ikusi dugu Elizak nola ba protagonismo handia hartu zuen, zerbait espikazioen eman beharrez, nuntik etortzen zen pekatorosen eskutik edo harimatik etortzen zela hori dudari gabe, eta gaurkoan iduriz aipatuko duzu, ba nolazpait ez tresnak bena nola basaintuak izan ahaltzitezkela laguntzaile Elizak hori asmatu edo aterabide hori nolazbait eskaini ziela herritarrei. Bai, aurretik esan genuen nolabait Elizak aprobetxatu zuela edo bere aldera botatzeko tresnak erabiltzen zuela, ba nolabait Elizaratzeko jentea edo moral aldetik ba pixka zuzentzeko edo eta dirua ere mezetan eta ebaitzeko. Baina beste instrumentu bat ere, beste ba, bide bat ere aurkitu zuen. Eta zen legen beltzaren kontrako edo horretatik babesteko santu batzuk. Eta ezagunena da San Roke. San Roke. Ikusten badugu hemen inguruko eliza guztietan, adibidez hemen Oñatin orain gaude eta parrokian, eta baita ere unibertsitateko elizaren aurrean, hor agertzen da San Roke, eta San Roke dauka berezitasun bat. Dauka belauna legeen beltzak ikututa. Hau dauka, zauri bat dauka. Baina hori erabiltzen da nolabait zaintzaile bezala. Hau da, legeen beltzaren aurkako edo bera bitartekari izan zitzezen ba, legeen beltza nolabait gelditzeko. Baina, klaro, jainkoak hartzen du parte horrere, eta orduan, jainkoa bialtzen du, belaun ondoko zauri hori, legen beltzan ezaugarri bezala, zaintzeko txakur bat, miazkatzen duena, belaun hori, bizka garbitzen diona. Oi, San Roken laguna da, San Roken ondoan da bilan txakurra da. Txakurra eta horra agertzen da, horri irudikatzen da. Eta gero, aingeru bat agertzen da, ogia ekartzen, berari, San Rokeri emateko. Hau da, esanaz, San Roke da babeslea eta nolabait pixkate legendunak eta legen beltzetik ateratzen dituena o laguntzen duena eta San Roken gana, hau da, Elizara joan behar zerete. Eta ondoren beste puntan egoten da San Sebastian. San Sebastian aipatu nolen, ogiaena aipatu duzu, ogiarena. Zan nahi du, Eliza ohartu zela, legen beltzarekin batean gosetia ebazela. Eta ogiaren simboloa suposatzen dut hortarako den, ez? Bai, ogia hortarako da. Nahi, gosea dago, garirik ez dago, gari ez da tortzen, eta ogia ez da ekoizten, beraz, ba, jainkoak lagundu du, eta San Rokeri ematen dio, aingeru batek, bere eskuz ematen dio, ogia. Bai. Ondoan, esan dugu San Sebastian. San Sebastian, ba, geziak hartotako da, eta hori beste zaintzaile bada. Eta Donostiko izurretea oso garrantzitsu izan zen, ba, Donosti eta Pasaian, eta hor ere agertzen dire San Sebastian, hori, eta San Roke, hori ere. Nio, beste metodo batzuk ere egoten ziren, behira, olako gauzak gertatzen danean, ba, badakigu adibidez euririk egiten zutunean, eta legortea dagoenean, egiten dira, ba, zerak santuei, bai, eskatu, rogatoria ez dalakoak, eta euria egin dezan, eta euri gabe, ba, usta ateratzen ez delako. Edo baita ere, laino beltzak etortzen baldin badire, haiek usatzeko, ba, abade bat zegoen, nolabaitura, lege zerak, nolabait, kaitzak eta kanpora ateratzeko bestela usta dena kontatuko zituelako. Ta hemen, izurrite kontuan, edo legen beltzak gertu zenean, beste metodo bat hartzen dute, hau da, Elizak eta baita ere gobernuak, herrikoak eta probintziakoak eta eratzen dituzte prozesioak. Izugarrizko prozesioak eta gainera derrigorrez joan behar dire prozesio horretara. Eta joaten ez direnak zerga bat ordaindu behar dute. Eta orduan, ba, esaterako da, ba, jenteak hor parte hartu behar duela, eta jainkoari nolabait mesede eskatzen eta barkamena eskatzen, osea, ofizialki, esango nezake, prozesioak oso importanteak, izugarriak montatzen dira hemen, eta gainera hori behartuta, joateko, ba, nolabait jainkoari ba, mesede eskatzera, ba, olako, gaiztoa, olako zera zigorrak eskartzeko herriari. Eta prozesio hoik zer dira mendian diren basaliza edo hoietarat badakizu norat bideratuak ziren prozesio hoik? Bai, herrietan agertzen dira nundi nora joan behar diren, ze ermitan ikutu behar dituzten, ze ordutan egin behar diren, eta gero batez ere nolabait egiten dute tremendismo batean. Hau da, gauaz egiten dute prozesioak, nolabait suakin, suziriak eskuan hartu, kantuak, ba, medievalak, erdiareko kantuak esanaz, letaniak eta olakoak, hau da, alegin jakite dituzte, ba, infernu aurreko, ate aurreko, ba, giro hori sortzen, ba, jenteak, ba, pentsatu dezan eta elizara Zera, hipnotizatzeko, biskat bezala kontzientziak edo? Bai, hipnosi soziala sortzeko eta jenteak horretan, eta hor agertzen da, hor bai, testamentutan agertzen dela, aipatu dugun bezala, ba, hor agertzen da, diru pilo bat elizara dijoala, eta elizak hori ondo aprobetsatzen du, bai, elizak eta agintariak ere bai, horrela, behartzen du, hori testa, nolabait erakust aldi hortara prozesio hietara juteko. Oda Elizabete, baina hori normaltzat ikusi behar da garai hartan, ze Elizazuekan autoridade morala izugarria. Oraindik ere autoridade morala izugarria, naiz eta berak ere abadeak olako izango ziren. Eta ez dakit hor desbideratzen gien, baina askotan olako gauzak gertatzen diraik, dielaik, kanpoko jentearen eta edo arrotz edo ez ezagun edo kasta berezi batena da, agertzen da hor nik dakita agotak direla erudunak edo nik dakita kanpotikan etorritakoak edo holakoik agertzen da? Bueno, nik ikusi duena... Edo judutarrak edo nik dakita. Bai, nik ikusi duena azkenean da jentea, kanpoko jentea eta ez da agertzen hola dokumentotan. Da, goiti datoren gaiz bat, jenteak ba, pekatutan hartuta dalako eta horrelakoetan. Eta horrez da agertzen olakorik, baizik eta gero zer suertatu daiteken, beren etorkizunean, herrian etorkizunean zer gertatu daiteken, eta hortarako neurriak hartzen hasten dire, ba, adibidez, lehen esan dugu erlijioak, eta joaten dire baita ere isupoakin, eta zerakin urbedinkatuakin kutsatuta dauden etxeak, barrutik, pasatzeko, ura ere, ba, eta gaina, sendagileak esan da, Sendagileak esan, ba, ez dakit, ozpinakin eta alako batekin zerbait garbitu ezkero, kutsadura ba, gutxiago edo gutxitu egin dizitekena, erabat, zientifiko ez den neurri bat, baina sendagileak ere ez dakiten zer egin. Ez dakiten zer egin, eta gainera, ez zuten ezagutzen, ze kutsadura horren ondorioak zer izan zitzikean, balako bultoak edo beste bubonik esaten dena, buboak, olako grano hundiak agertzen dire, baina ez egiten zer neurri hartu horren kontuarekin. Eta, klaro, horre ere, ba, bedinkazioak eta olakoak izugarrizko importantzia daukate. Itxu alamando. Itxu alamando. Ez bata ez beste. Nik, itxu mandoka. Bigeren pausia laurentz beti bestekat, errandianai bermatuz, iganeko zerbaitekin berize. Iganeko, ordean beti badiat plazera handia, entzuten dudalaik itoiz taldearen musikaz blai diskako kanto ezun bait. Musikalki, bon, ez dutiat denak bizikin maite, bena gia diska importanta izan da itoiz taldearen zat, musikaz blai, nunbait bide gurutze bat izan baita talde horrentako. Horroitzen iz, lehen diska, bigarrena, Ezekiel, irugarrena alboka, folk, jazz, kutsu, hoi, bazian dena nahazten zena, itoztalearen musikan. Eta hor bambez, igaiten tuntzak, argunt rock-pop-rock musikalat. Taldian ere kanbia hemen frango izan zien, anartian, Jimmy Arabitzartuzian baterian, amini bat iparaldeko... Jean-Marie Ekaia, bai? Voilà, Jean-Marie Ekaia, iparaldeko koneksioa hor sartu zen ito izaldian, eta bi esko, egoalde eta iparaldeko musikalari hoien junten ondorioz, jinduzuen eduriko kanbio hori, eta musikaz blai da lehen emaitza. Hik puntuhetan jarraikitzen hini itoitz? Konzertiak eta beste. Hordean, ni ukantiat egen erteko bi etapak ito izekin, iru egen erteko, bada bazen lehen da bizikoa bi izik imaiten neala, ertzotu nindian ito izekin, ikusi nintian Donoeistin, voilà, zen lehen da biziko iru disken denboran. Hordean, ahun berrizea zen, eta haudela susenian, oso berrizea zen, zen eta basista foiziz horazian beti mozorotuk, silintxatzen zian, xapitoen barretan, fezer nahi, balentriak egiten zutin. Eta gio, justoki musikaz blaietikat ere, geroz eta harrakasta ahondiago ukandute iparaldian, eta publikoa ere zinez kanbiatu da. Justo, hoinan ahi jakin, bon, garaian bat zian, ez dakiat, kortatu eta hoiko bat zitean, zer zine itoitzek hainbeste harrakastauk heiteko eta hain ezberdin bestetaz? Ah, bena bestek ere bazien bena rakasta. Baina hunek argunt beste kolobe bat zian, fe. Bai, ebe... Etzia hola militantzia, politika, etzia... Ez tiateranen... Bon, fe, ez tiateranen. Bai itzen aldetik ezberdin zian, zenta soiten batuk tekstuak usu poetikoak dira eta beste. Odean, ez zian bate borroka itzik beren kantoetan, eta musikalki ere argunt ezberdin azian. Bai lehen etapan, baina bai ere bigarren etapan, estiagoa eta bon, publiko zabalago bat unkitzen zian, eta hori nabaritu zen ere Ipar Eskualegietan, eta justoki musikaz blai diska urtaik ere, publikoen kambioarekin ni aski fini, enunian abo juiten, egun dut boikot bat ez, greba. Ez zetian aski bortitz edo gogor edo? Ez zean talen engatik, zean publiko engatik. Kostaleko BCBG hoguzi hoiko razutian kantaldilat eta pen konzertila. Laurentxe mena heke, badi ez zuzen usua gozatzeko holako muzikan, nian uste hola Taliban hintzala? Bai, ez duk Taliban izaitea. Duk, ni badakian, zentako maitea zen nintian, eta banbez horatutuk pimpidin bausa batzu hor, haha, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ihi, haha, ito izuntxada, nini, hana. Eta bergauza egitu zai Renault-ekin, eman dezagun, Renault kantaia, bizik maiten nintian, bere kantoiak, hexagon, nahi duzun guzia, moa HLM, bizik untxazian. Eta elkizilaik Morgan dutoa, bediska bat, piskat, hau, xamalo, utxa, xamalo, argun beste publiko bat hasi zian unkitzen. Ez bortxan bere hitzen gatik, bena justuki... bere musikan egiteko manean kambiatziarekin, publiko ere kambiatzen duzu. Eta junundian paizeat, zenit delako hortan, oai berri-berrik zutian zenitak, pute, konzertu las banuk, baina sartzen nu. Enguiat junundian amairu, amalau, amabost urteko aurrikilan. Eta hi amazortzi emedetzu urte dituzkalaik, hasteniz gizontzen, putain, da, merde, adoez inguatik, nindian bate erosoxen ditu hor, eta, ala, dezolatu nindian, eta nindian bate gustuko ukan, konzertu hoi, eta geostik utzi nian, Renault. Eta itoz berra izan. Eta itoz, bai, dezolatu publikoan nian baite maite, ez giroa eta beste, utzi nian, ba, bez, memento batez, eta gio urrentzileat begira berriz lotu nindian, beti berri juen nindian eta azken konzertuak male uski, aniz talde, eskual taldei gertatzen zaien bezala bikainak zutian azken konzertuak zenta hor gehitzen zutian teklatuak, saxofoia koristak mak, bon, hori domaje duk zenta seguraski hor hartino bakarrik laukote bezala ibeltzen zian ez behitzen aski dirurik musikalari guzien pagatzeko mena voilà, azkenian, luzaz laukote bat ikusi dugu eta gur finitzen duk animaleko konzertua, dozena bat jente, beste zerbait duk, musikalki ere, emaitza, beste lakoa da. Zerrek damutzen, hatxarretik ez ditin izan? Ez, damutzen iz, Ola ustiakoa, emaiten dik impresiona pute gaitzeko talde bat bagunian hor, eta fini. Eta bergaizazian kortatuekin, kortatu irukote, laukote, eta azken konzertua irunian, aiziak bazien, koristak, fe, beste itxua bat hartzen dik taldea. Eta tripa kominaikin agurra egiten dek. Eta horrizputen, berde, bera, bikaina dukakoa, eta hor geldi. Fini zepena, bon, anfen, voilà. Eta aurra gila berriz, beraz, musikaz blai, hori latanoita iru, latanoita laueko diska bat duk, bai latanoita lau uste dit. Zinez horroitzapen honak batiat diska horrekin, badia zinez kantu ederrak ere, tuba, diska hortan tuba zian marea gora, bon, hoi tuba duk, bon, ez duk kantu ederena, bena baduk Happening Baserian, edo baduk Aznoitez da Radio Lisboa, biziki kantu edera, beraz, eta Tualiz ere, biziki kantu edera da, beraz, bena izan diat pixkat horroitzapen guzi hoik ara piztu, eta hortikaten beraz nahi baduk, entzunen dugu doinua, bezustoki hoi duk, Az noitez da Radio Lisboa kantoia entzunen dugu. Espazioan hortzeak ertzerik ez lehiotik at argiak bustitzen du nire ontzia arbitate ezean igan oroimen oro iragana bi urtzen da gardena, gardena. Lurraren azala, jime elbizten, arrizko uginak, plastikozko mendeo. Bioz baten talpadak nazten, nazten ziren Radio Lisboan emisioez gauaren azken mugetan, mugan. Lurraren azala, jime elbizen, arrizko uinak, plastikozko mendeo. urtarrilaren 16an larunbatarekin Euskal Herriko Laborantza Ganbarak ameka urte ospatuko ditu Ainiza Moñolosen. Goizeko 9 terditik goiti deneri irekia den biltzar nagusia. 2015ean Akba aglomerazioan eramandako laborantza diagnostikoaren aurkezpena, hitzartzeak eta debatea. Ondotik zintzur bustitzea eta horren batak eterditan bazkaria. Kintua sormarka berria ospatzeko menuan aldudeko euskaltxerria osokizuan erregosia. Bazkaria 20 €tan erreserbatzeko 99, 97, 18, 82 zenbakira deitu. Arratxean pesta, klika, muda, frikun eta The Lookers taldeen kontzertuekin. Bukatzeko DJ Xabi. Urtarrilaren 16an dena gomitziste Euskal Herriko Laborantza Gamararen urtebetetzera. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Kartzela barnera ies. Abenduaren 9 da egun seinalatua. Osteguna. Emozioz beteta jeikitzen gara. Falta zitzaizkigun gauza batzuk lortu ondotik. Igeltxu zaku bat, irrati bat, kanietak, estali gehiago eta fruta. Dena prestugu. Bazkarian, kartzelan gauden 10 politikook modu berezian ospatzen dugu. Ez da despedida bat, laster arte bat baizik. Izan ere, gutxi batzuk bakarrik ezkutatuko garen arren, karrikarainoko tunela egindakoan, elkar atxemanen dugu berriro, denek elkarrekin ies egiteko. Seiterdietan, zaindariak ohartu gabe, atelierreko tindu ganbarara iristea lortzen dugu bostok. Gutako 3 falta ziren gauzak kanerrean sartzen dituzten bitartean, beste kidea eta biok, soka gerrietan lotuta, teilatuan aitzinagoaz, kartzelaren erdia derantz. Kartzeleroen vigilantziari izkin eginez, pentze zabal batera ematen duen aldera arribatzen gara. Urrunean, autobidea dago. Bertatik eskegiko dugu soka, gure ies faltsuaren froga. Soka gerritik askatu eta jaurtitzeko prestatzen naiz. Kontu handiz, zutitu egiten naiz. Autobideko argiek bete-betean jotzen haute eta Guardia Zibilaren 2 zaintza postuetatik ikusgai naukate. Segundo botzuetan, alto disparo hitzak itxaroten ditut begiak itxita. Baina ez, dena lasai dago, sokari musu eman eta indar guziekin jaurtitzen dut pentsera. Lurreraino heldu dela egiaztatzen dut. Momentuz dena ongi atera dela dirudi. 7 dira deia eta laster hasiko da presoen zenbaketa. Nere kidearekin teilatutik ibiliz itzultzen naiz astapeneko lekura. Beste 3 zain ditugu ganerrean. Zulotik sartu eta teilak ahal bezain txukunen ezartzen ditut berriro, nire mimo guziekin. Ganerraren zolara abiatzen gera. 1,25 metroko altuera dauka erdikaldeko kuluarrean eta 18 metroko luzeera. Hegaletan, zutabe bidez separatutako hainbat ganbaratxo, 0,80 metro zabalekoak. Horiek eusten diote teilatuaren pisuari. Bertara eramaten ditugu gure gauza guziak. Bakoitza ganbaratxo batean instalatu, eta estali batekin ahalik eta erosoen jartzen gara. Zain. Olio lanpara bat piztu eta isilpean, elkarri begiratzen diogu. Laster konturatuko dira, falta garela. Tensio haundian gaude. Ederra egin dugu oraingoan, pentsatzen dut. Isiltasuna ez da gehiegi luzatzen. Berehala hasten gara, azantzak eta oihuak entzuten. Kartzela osoa gure seka miatu ondotik atelierrera datoz. Mugimendu txikienik ere ez egiten entxeatzen gara. Soinu ez deusenak salagaitzake. Urratsak, azantzak eta ahotsak entzuten ditugu hurbil, gure azpian bertan. Tu mira por ahí, diote gure parean. Aki no hay nadie. tensio terribleko oren erdia pasatzen dugu. Baina bat batean, isiltasuna itzultzen da. Soka aurkitu ote dute teilatuan. Pare bat txokolate zati, fruta eta esnea afaldu, eta gure lehen gaua pasatzeko prestatzen gara. Zimenta hotzaren kontra etzaten gara, estali batean bilduta. Gaua luze joan da. Goiza azantzaz betea dator. Ahotsak eta soinuak entzuten ditugu lehen ordutik. Atelierra miatzen ari dira berriro. Bitartean, guardia zibil batzuek soka aurkitu dute teilatuan. Berehala probatu egiten dute. Guardia zibil bat bertatik zintzirikatzen da, eta kartzelako harresia gaindituz, pentsera heltzen da, 15 segunduan. Irratia pizten dugu. Bost presok, teilatutik soka bat botata, Basauriko kartzelatik ies egin dutela diote, eta guardia zibilak inguru guzia kontrolez josia duela. Izugarri kontent gaude. Dena ongi atera da. Sokarena sinetsi dute, eta orain dena libre daukagu gure planaren bigarren zatiari egiteko. Ies egiteko, tunela egiteko. Zertan urhentzen den gue utxumandoka, eskerrak gue kolaboratzaile izan dien Charles Bidegen, Josu Martinez, Laurent Etxegoen eta Jose Antonio Azpiazuri. Hene aldetik diosiet izan ahalbezain zoriontsu eta beste behin bat arte, atxatxat.